będziemy wiedzieć jeszcze lepiej. Trójka, Polskie Radio, wtorek, 27 dzień stycznia, minęła piąta. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. To jeszcze nie koniec ślizgawicy. Do południa obowiązują ostrzeżenia dla północno-wschodniej Polski. NIK sprawdzi schronisko na Paluchu. Chodzi o bezpieczeństwo zwierząt i ludzi. Krok wstecz po tragedii w Minneapolis. Donald Trump wycofuje część agentów imigracyjnych z miasta. Przedłużone zostały ostrzeżenia przed marznącymi opadami i gołoledzią dla północno-wschodniej Polski. Alerty synoptyków i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa obowiązują do południa. Wczoraj śliskie drogi i chodniki dały się we znaki w całym kraju. Mieszkańcy wielu regionów kraju mierzyli się ze szklanką na drogach i chodnikach, które były pokryte lodem po marznących opadach. Wiele osób skarżyło się na sytuację przede wszystkim na lokalnych drogach i osiedlach. Idę poboczem, ale nie wiem, jak daleko dojdę. Nie idzie iść prawie. Przez całą drogę albo się ślizgam, teraz idę obok ulicy czy coś. Nie idzie. Idę jak na szczudłach. Opady marznące utrzymają się do środy rano głównie na północnym wschodzie i wschodzie kraju, mówi rzeczniczka prasowa IMGW Agnieszka Prasek. Synoptyczka podkreśla, że opady deszczu i śniegu będą występować do końca tygodnia, a od piątku będzie bardzo mroźno. Temperatura w dzień do około minus 17 stopni, a w nocy nawet do około minus 25 stopni. Czeka nas przede wszystkim silny mróz związany ze spływem arktycznych mas powietrza. Służby drogowe apelują o szczególną ostrożność na jezdniach czy oblodzonych chodnikach. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Dobre i w konstruktywnej atmosferze, tak o spotkaniu prezydenta z szefem dyplomacji mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych. Karol Nawrocki i Radosław Sikorski rozmawiali o ambasadorskich nominacjach prawie 2 godziny. Prezydent zaprosił ministra na rozmowę o tym, jak zakończyć dyplomatyczny spór. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór powiedział nam, że na razie nie można mówić o szczegółach. Przekazał także, że nie są planowane kolejne rozmowy ministra z prezydentem w tej sprawie. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który w internecie groził śmiercią prezydentowi i wiceprezydentowi Krakowa. 50-letni mieszkaniec z województwa mazowieckiego usłyszał zarzuty w tej sprawie. Groźby miały związek ze strefą czystego transportu, mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie. Polegały na umieszczeniu na Facebooku 2 zdjęć w zasadzie. Jednego było to zdjęcie prezydenta i wiceprezydenta Krakowa z taką skrzynką z napisem strefa czystego transportu. Na drugiej zaś zdjęcie tegoż mężczyzny, który jest podejrzany w tym momencie, przeładowującego broń. Jakby miała być to sugestia, że w momencie, kiedy oni jakby tą strefę będą wprowadzać dalej, no to zostaną odstrzeleni. Takie przynajmniej wnioskowanie było. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Tłumaczył, że nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji. 50-latek został objęty dozorem policji. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi sytuację w schronisku na Paluchu. Pod opieką placówki jest kilkaset zwierząt, głównie psów i kotów. Rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny mówi, że kontrola obejmie również Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Kontrolerzy zaczną kontrolę w Urzędzie Gminy Miasta Stołecznego Warszawy. Potem być może tego samego dnia, być może nieco później kontrolę w samym schronisku. Będzie kwestia realizacji opieki nad zwierzętami, pewnie trochę w innym zakresie niż w schronisku w Sobolewie, ale generalnie wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Na początku stycznia jedna z warszawskich radnych złożyła interpelację do prezydenta miasta. Zwracała uwagę, że stan techniczny niektórych boksów jest fatalny i stwarzają one niebezpieczeństwo dla zwierząt oraz ludzi. Wczoraj NIK rozpoczęła kontrolę w Urzędzie Gminy w Sobolewie w związku ze schroniskiem Happy Dog. W placówce przebywało prawie 200 psów, z których wiele było w fatalnym stanie fizycznym. Po weekendowym proteście schronisko zostało zamknięte. Donald Trump robi krok wstecz w Minneapolis. Według burmistrza miasta władze federalne już dziś wycofają z miasta część funkcjonariuszy. Decyzja Białego Domu to skutek oburzenia, jakie wywołało zastrzelenie 37-letniego pielęgniarza przez agentów służb imigracyjnych. Z Minneapolis Marek Wałkuski. Po rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem burmistrz Jacob Frey powiedział, że niektórzy agenci federalni zaczną opuszczać rejon Minneapolis już we wtorek. Frey powiedział, że jest wdzięczny za rozmowę z prezydentem USA. Trump rozmawiał także z gubernatorem Timem Waltzem, który określił ją mianem konstruktywnej. Wcześniej Biały Dom ogłosił, że Trump wysyła do Minneapolis odpowiedzialnego za sprawy graniczne Toma Homana, aby przejął kontrolę nad operacją imigracyjną w Minneapolis. Homan jest uważany za bardziej racjonalnego i mniej konfrontacyjnego od szefowej Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem. Z Minneapolis został też usunięty szef Straży Granicznej Greg Bonvino, którego oddziały są odpowiedzialne za zastrzelenie 37-letniego Alexa Pretiego. Decyzje Białego Domu zostały podjęte w wyniku powszechnej krytyki działań rządu Trumpa, także ze strony polityków republikańskich. Z Minneapolis Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak to dobrze, wreszcie nie marzniemy. Dziś temperatura maksymalna od zera w Białymstoku i w Suwałkach do nawet plus 4 w Krakowie i we Wrocławiu, w centrum i nad morzem. Maksymalnie plus 2, padać będzie na północy, za to na południu ma świecić słońce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Samotnym jest się wtedy, gdy ma się na to czas. To cytat z Samotności w sieci Janusza Leona Wiśniewskiego. Przyjdzie i na niego czas, jest już domówiony na wizytę w Trójce pod Księżycem 13 lutego. Kochając prawdziwie, czas znajdziesz, nawet nie mając ani jednej chwili. Nasz wspólny czas w Trójce to do 6, czyli dokładnie przez 54 minuty. 81 lat temu urodził się Nick Mason, perkusista grupy Pink Floyd. Przed 9 u nas będzie w Trójce w codzienniku o geologii, czyli o minerałach i kamieniach. Tymczasem kamień milowy rocka progresywnego. Proszę Państwa, nasycamy się i pieścimy uszy z rozkoszą już na początku audycji. Beata Wolska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Jeszcze po przemyśleniu taki mały dodatek na wstępie. Dobry czas to zawsze z Trójką. 13 minut po piątej, Trójka Polskie Radio, coś mi świta, do słuchania z gęsią skórką. Nick Mason, jedyny muzyk Pink Floyd, który grał w zespole bez przerw, wielki miłośnik wyścigów samochodowych. Niestety, tak się składa, że teraz przypomnimy muzyka, który zginął w wypadku samochodowym. Miał zaledwie 54 lata. Zginął na A4 w okolicach Jaworzna 21 lat temu. Kochał zwierzęta, uwielbiał majsterkować. Był współzałożycielem grupy Jam, klawiszowcem Paweł Berger. Upodobania kulinarne, golonka, jabłka i budynie. Coś pysznego, prostego, to przyrządzimy sobie na śniadanie za około pół godziny. Tymczasem w Trójce niby po chleb rano. Małą, ale ją róż. Mam już czego dość. Po co? No po co mi to wszystko? Hotele, szpan, rywale, a potem strach, że runie, no runie to wszystko. I znowu zostanę sam. Nie wiem kogo słuchać, tylu wokół siebie mam. Niektórzy mówią, że mnie kochają, lecz tak naprawdę kochają szmal. Oh no. Ze mnie zło. Nam czasem grzeszyli. Po prostu żyli tak z dnia na dzień. Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są? Czy jeszcze jest aleja pełna róż? Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są? Czy jeszcze jest aleja pełna róż? Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są? Czy jeszcze jest? Jesteśmy cały czas z Państwem na 17 minut po piątej. Trójka, coś mi świta tak z dnia na dzień. Małą aleją róż dotarliśmy do piosenki dnia, w którym 16 lat temu Avatar Jamesa Camerona stał się najbardziej dochodowym filmem w historii kina. A 100 lat temu, dokładnie, równo 100 lat temu w Londynie zaprezentowany został nowy wynalazek, mianowicie telewizor. Na razie, proszę Państwa, zastanawiając się, kawa czy herbata, słuchamy singla grupy Arctic Monkeys, muzyka z misją, wsparcie World Child, czyli dzieci w strefach konfliktu. Opening Night to jest tytuł tego utworu. Dziś w Trójce, co cieszy, bardzo często. Popular slogan and a bucket of pain. Supercomputer on a jolly crusade. Massaging your forearms, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain. Trying not to wake up sleeping. 22 minuty po piątej, niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Mówi po włosku. Kocha włoską kuchnię. Mieszkał we Włoszech, konkretnie w Bolonii. Piecze sam chleb, między innymi. Koncertuje i delektuje się regionalnymi potrawami. Przy okazji dzisiaj to zajrzymy do kuchni włoskiej i to już wkrótce. Jeden z moich ulubionych artystów głosów do szóstej w Trójce dwa razy. Najpierw z płyty Album of the Year. Nazywa się Mike Patton i właśnie dzisiaj kończy 58 lat. To teraz właśnie na dzień dobry. Last Cup of Sorrow w programie Trzecim Polskiego Radia Fate No More. Siebie rano, ależ to jest przyjemne. 26 minut po piątej. Powtórka z Fate No More w wersji live koncertowej, wyjątkowej, mniej więcej za 15 minut. Mike Patton, 58 lat. Tyle samo ma Tricky. Mike urodzony w Kalifornii, Tricky w Bristolu. To teraz w Trójce szczypta trip-hopu na dzień dobry. Tricky ze wsparciem Eda Kowalczyka z grupy Live Evolution. Revolution Love, po czym dokładnie za 4 minuty dotrzemy do kolejnego serwisu Trójki. Yeah, for sex, when you draw the bomb, who is the calm? Blood will spill, who would you kill? Now that I understand this right, let me take it to the mic. This revolution just begun. Has just begun. Now that I understand this right, let me take it to the mic. This revolution. Piąta 30, czyli to już najwyższy czas. Jest Anna Kowalik-Brankat i jest serwis w skrócie. Ślizgawice ciąg dalszy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią dla 9 województw. Są apele o ograniczenie podróży w najbliższych godzinach. Synoptycy ostrzegają także przed gęstą mgłą, a na Podkarpaciu przed roztopami. Komisja Europejska zatwierdziła polski plan na dozbrajanie z funduszu SAFE. Warszawa jest jego największym beneficjentem. Z puli 150 miliardów euro Polska otrzyma prawie 44 miliardy, mówi komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin. Projekty, które rząd polski przedłożył, spotkały się z uznaniem komisji. Kolejny krok, umowa pożyczkowa, która mam nadzieję będzie podpisana jeszcze zimą, w połowie marca. I to otworzy drogę do zaliczki w wysokości 6,5 miliarda euro. Plan Polski to ponad 130 projektów. Na liście jest m.in. Tarcza Wschód, są bezzałogowce, systemy antydronowe, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatochaubice. Agata Turkot, laureatką nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Aktorka została wyróżniona za rolę w filmie Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego. Bardzo się cieszę, bardzo to doceniam. Jest to dla mnie też moja pierwsza nagroda, taka tylko dla mnie indywidualna, więc tym bardziej. Teraz parę dobrych lat po szkole rzeczywiście gdzieś czuję, że jestem w takim miejscu, w którym zawsze chciałam być i mam sobie też właśnie więcej odwagi. Nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego przyznawana jest od 1969 roku. Laureatami są młodzi aktorzy wyróżniający się wybitną indywidualnością i talentem. Pełny serwis Trójki o 6. Więcej o tej nagrodzie w każdej chwili na stronie Trójki. Tymczasem krótko o pogodzie. Padać będzie dzisiaj na północy, natomiast na południu możemy spodziewać się w ciągu dnia większej ilości słońca i jeszcze temperatura bardzo przyjemna od zera w Suwałkach i w Białymstoku do 4 we Wrocławiu i w Krakowie. Coś mi świta. 27,5 minuty do 6, tak, zdecydowanie tak, potwierdzamy. Trójka, coś mi świta, potwierdzają Beata Wolska, Michał Żołądkowski. Najpierw Jerzyn Kosz przekąsimy na pociechę, jak Kaśka za moment zaśpiewa. Później zrobimy sobie przepyszną bruschettę na śniadanie, podpierając się kuchnią włoską. Niezmiennie ze smakiem Trójka, Polskie Radio, coś mi świta. Fate No More też ponownie wkrótce. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci Jerzyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Trójka, Polskie Radio, to wiadomo, że człowiek jest w środku. Ludzie są w środku. 24 minuty do 6, no to zakradamy się do kuchni, żeby sobie coś pysznego przyrządzić na śniadanie. Czas w Trójce na przerwę śniadaniową. Bruschetta, czyli kroimy bułeczkę, czyli najlepiej ciabaty na małe kromki w poprzek, tak lekko po skosie. Następnie polewamy te kromeczki oliwą, no i stawiamy do piekarnika. Temperatura piekarnika, rozgrzany piekarnik do 200 stopni na kilka minut. Następnie, albo w międzyczasie, kroimy drobno bazylię, również pomidory w kostkę, dodajemy oliwę, sól i pieprz, czyli doprawiamy i wszystko to mieszamy sprawnie w misce. Następnie wyjmujemy grzanki, nacieramy je czosnkiem, nakładamy pomidory, no i dokładamy jeszcze tak dla ozdoby listki bazylii. Ja osobiście dodaję jeszcze mozzarellę, prosto, pysznie, jak to we Włoszech. No i właśnie, wracamy do tego dżentelmena, który ma dzisiaj 58 urodziny i tak kocha kuchnię włoską. Miał być i jest Sweet More Life, kapitalna wersja. Jak to się mówi, warto posłuchać od dechy do dechy. To już nie zagaduję, bo teraz w Turcji Sweet More Midlife Crisis. I wonder what you wonder. 18 minut do 6, trójka, coś mi świta. Zabawa z publicznością, zabawa formą, z dystansem, z uśmiechem, absolutnie zero schematów, ram, ograniczeń, formatów. Wersja koncertowa rewelacyjna. I właśnie niedziela po 19 w trójce, ależ będzie koncert. Proszę Państwa, zapraszamy na koncert Queens of the Stone Age. Grali w 2025 roku, czyli niedawno, bo niecały rok temu, przecież 30 lipca. Zagrają też w tym roku, 18 lipca, Warszawa, Stadion Narodowy, System of a Down i właśnie oni, ale wcześniej w trójce, niedziela po 19, radiowa trójkowa premiera, o czym także piszemy na naszej stronie. Serialu Landman, o którym wczoraj wspominałem i wczoraj okazało się, że jak wróciłem rano z pracy, zacząłem oglądać i tak do wieczora obejrzałem cały drugi sezon, proszę Państwa, cały dzień i absolutnie nie był to czas zmarnowany. Dobrze, że w tym roku pojawi się trzeci sezon. Zdecydowanie polecam. Świetny scenariusz, świetne dialogi, poczucie humoru, pola naftowe w Ameryce, no i w roli głównej rewelacyjny Billy Bob Thornton. Tymczasem, skoro mamy dzisiaj imieniny, a mamy Jerzego, Henryka, Jana i Angeliki, to i Republika właśnie teraz o Angelice. No i dla wszystkich z Państwa moc pozytywnych, dobrych życzeń. Gdzie jest dno? Anioły łatwo złapać, pułapek na nie znam ze sto. Anioły są naiwne i zawsze myślą, że to całe zło o mnie nie właśnie je. Dlatego tylko moja bądź i tylko przy mnie bądź. Nie widzą wokół krat. Anioły, kiedy zranić je, nie czują nawet swoich ran. Aniołom skrzydła płoną, a one ciągle jeszcze lecieć chcą i w zakochaniu swym spadają w niebo aż na dno. Już tylko moja bądź. Zapomnij o tym jak aniołem byłaś tam. Już tylko moja bądź Angelika, Angelika, Angelika. Do szóstej z cyklu. Proszę Państwa, ulubione utwory Michała Anioła, czyli moje na dzień dobry, moja Angelika i Republika. A po szóstej, proszę Państwa, będziemy odśnieżać. Odwilż, śnieg ciężki, coraz cięższy. Nie zapominamy też o dachach, o czym przypomni o 6.20 nasz, a w zasadzie taki Carson z dachu, specjalista od wszystkiego, czyli redaktor Jacek Frenzel. A my już teraz gramy Foo Fighters. Zanosi się, że pojawi się ich nowa płyta. Tak zapowiada Dave Grohl także na stronie Trójki. Thinking we won't. sinking. Then I came around, and everyone I've loved before flashed before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true. Dobrze się kręci. Trójka Polskie Radio, coś mi świta. 4 minuty do 6, 13 po 8. Radosław Fogiel, spis bez uników. On odpowiedzi pytania Renata Grochal. O 8.50 kamienie, minerały i geologia w codzienniku. A od 6 entuzjazm wydobywać będzie trójkowy klejnot poranka. Zapraszamy do trójki, czyli Robert Grzędowski. No to my już. Perła, Beata Wolska, Rubin, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. We'll be right back. autopromocja. Wszystkim dobry wieczór. Prezydent Dud. Threatening me with 400 years in prison. Narodne Republiki Donbasu obratili się krajem. Mr. President, the families of our dear... Centrum Świata. Cykl w Trójce o sprawach międzynarodowych. Wyjaśniamy przyczyny, kontekst i wpływ na nasze życie wydarzeń o znaczeniu globalnym. Centrum Świata. W Trójce od poniedziałku do czwartku o 16.45. Zapraszają Agnieszka Laskowska, Monika Suszek, Marcin Pośpiech i Marcin Walter. Wszystkie dotychczasowe odcinki dostępne w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa mielona Woseba Mokka Fix Gold 500 gramów. Teraz tylko 24,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena regularna 35,99. A czekolada Shocker różne smaki 200 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena regularna 13,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.